أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. سورة النحل. سورة النحل دا نازل شوه ده پس ده سورة کهف نا او دا سورة مسمى ده پس سورة نحل سرهم ده دی وجه نا چه پده که ده نحل چه کما ده گبین مچه ده ده آغی کم نعمت تے اللہ تعالی دا غی پر ذریعہ سرا کڑ دین دا غی تذکرہ لکھی او دی صورت تا صورت النعم ملکی کی غرائب القرآن لکھی دی وی صورت چے دے دا صورت النعم دے دا صورت نحل ربط او مناسبت دا صورت حجر سرا سدے مناسبت اخکار دے و ظاہر دے پا مخ کی صورت کی دا عذاب نمونی بیان کرے اورتوی چھ دو کم قومون چھ دعوت دا رسولان و انمانی نو آویت عذاب ورکن نو پا دی صورت کی ورتوی گوری عذاب راغ عطا امر اللہ راغ عذاب دا اللہ تعالی دا غرنگی پا صورت حجر کی ورتوی لی چھ ورتوی آیا وقل انی انا النذیر المبین چھ زخو یرون کے اخکارائیم بیان کوما نو پا دی صورت کے بیان دا اغا بیان دے چھ تفصیل دا اغا بیان دے سب بیان کئی ان انذرو انہو لا الہ الا ہو اغا بیان دا دے چھ لا الہ الا ہو دا لا اله الا هو ولا بیان چکم دیغا کئی دغا رنگی پا دغا صورت کی ورتویلی فس دع بما تؤمر کلاو و صفا بیان کوا نو پا دی صورت کی ورت دا آغی انبیاء علیہم السلام واقعات ذکر کئی چی اغوی سنگا صفا بیان کرو صفا بیان سنگا لی ولقد بعثنا فی کل امت رسولاً ان اعبد الله واجتنب الطاغوت پشپگ دیرش کی وای چمنگا پہاڑا امت پہاڑ امت او پہاڑ قوم کے رسول لے گلے نو داغه بیان سو غ صفا بیان غدا او چانی اعبد الله او واجتنب الطاغوت دو مسلی وی ها عبادت اللہ تعالی او طاغوت نہ اجتناب کول دغه صفا بیان دی پدی صورت کی ورت وای و سورة حجر کی وَإِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ مُنگا دا مستهزئین و دا مقتسمین و دا پارکافی شو نو پا دی سورت کی ورطا دا آغی کفایت بیان کی چی سنگا کافی شو پا مکی والا بان عذاب راغی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فدي صورت کی ورت داغی بیان کی چ یو کلے مکہ پاغی باندی نعمتون را کولاو د اللہ تعالی د نعمتون شکر ادا نکو ناشکری وکڑا نو چ ناشکری وکڑا نو اللہ تعالی پہ عذاب د قحط را واستو مکی والا باندی د قحط عذاب چکم دی غ اللہ تعالی را واستو نو پا دی صورت کے ورطلاغی بیانو کی جسنگا کافی شو اللہ تعالی دا مقتسمین و دا مستہزئین و دا پارق پا دغا صورت کے ورطوی دی وعبد ربک حتی یأتی کل یقین عبادت دا رب کوا حتی چتا تا مرگ راشی تر مرگ پوری تر اللہ تعالی عبادت کوا نو پا دی صورت کے داغی عبادت تفصیلات چکم دے غورت بیانی چه سنگ عبادت بکی نو داغ عبادت تفصیل ذکر کئی چه آغا دا اللہ تعالی عبادت کوا د غیر الله عبادت کوم دی هغه مکه او وقار الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه دا وی هغه عبادت نه کې غوړه دا غي عبادت نه ځان او ساته نور هم دا سې ډیر نمونی کوم دی هغه شته دی چې هغه واخل د صورتونو دی یو بل سره رابط جوړیږي دی دا کې وی و ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق نو په صورت نحل کې ورتا داغی خلق تفصیل چې کوم دنو هغه ورته ذکر کړي د خلق تفصیل ورته ذکر کړي نو دا د صورتو د مخ کی صورت سره ربط شو مناسبت شو صورت نحل دغه خو مناسبت شو اوس د صورت نحل مکی صورت ته ما تاسو ته وې د صورت نحل ربط خدغه شو مضمون او خلاصې سره د صورت دعوه د صورت سره دعوی دی صورت دوری خاجی سنگا چه دی مخکینی صورت دعوه سوا العذاب لی منکری دعوه هغا سوک چه دی دعوت نا انکارو کی و دعوت او نمانی نو پا آغی بان عذاب رازی نو پا دی صورت کے دعوه دی صورت تا العذاب علی اهل مکہ عذاب دی پا مکی والا او باندی عذاب دی پا چا بانی پا مکی والا او باندی دا یو دعوه دا دعوه ماخذ دعوی کم ده ماخذ دعوی دو دی یو پاول آیات که ده اتا امر الله فلا تستعجلو سبحانه و تعالی عما یشرکون دا یو ماخذ دعوی ده خواه یو ماخذ دعوی ده ده دا اللہ عذاب راغی پا یوی معنی سره بلا معنی بلا ده پا یو معنی ردی ده ده چه ده اللہ تعالی عذاب راغی او دویم چکم ده دویم بروست راشی و ضرب الله مثلا قریه کانت امنه مطمئنه یاتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون نفاغی ذیک بدا مکی والو بانی د عذاب دراتلو تفصیلات په بیان کی چې الله تعالی په کم عذاب راوستو نو فاذاقها الله لباس الجوع لغا پرالا والخوف او يرى في رالحا دا دو عذابون لكم دي الله تعالى وما في راولي گل دا رنگي پا سورة نحل كي بلا دعوة دوه ما دعوة دو سورة سرا دوه ما دعوة دو سورة دا توحيد دا الله تعالى توحيد دي و رد دي پا شرق پان دي خو پا کم دا شرق پا داس انداز رد دي چه دا مشرکانو پا دلیل بان رد كي مخي خو پا شرق پان دي و تردون اوکل وطيوی چه عذاب براشي نو دوی ویلی منگا خون داسه بی دلیل نیو شورو منگ سرم دلیل شتره سه دلیل ده لکه ده سره وی ده اللہ تعالی خوخه ده چه منگ ده شرکو کن لکه چه پا دنیا که چه سه کیگی ده ده اللہ تعالی پا خوخه کیگی پا مشیط ده اللہ تعالی کیگی او کمشه چه پا مشیط ده اللہ تعالی کیگی نو آقا جایزی لحاظا ده منگ ده شرکم جایز ده ده منگ ده شرک ده اللہ تعالی ده مشیط و ده ارادی نه خلاف نده وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء دوی وای که الله تعالی غوښته نو مونږ به بل څه عبادت نو کړي خو چې مونږ د بل څه عبادت کوو نو دا د الله تعالی اراده ده نو چې کله د الله اراده ده نو دا کار جایز دی نعوذ بالله نو په هغه شپږ ډیر شمایات کې ردی ماخذ دی یو دویم ماخذ د دې دی سبحانه و تعالی عما یشرکون په اول آیات کې پاول آیات کم ددی ماخذ دی دغه رنگی په بل په درې آیات کم ددی ماخذ تله په دوی آیات کې ان انذرو انه لا اله الا انا دام توحید دی ها دام توحید دی دغه رنگی ورپسې بیا بل بیا راضی الهکم اله واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستكبرون په دوی شتم آیات کې بیا دغه توحید دی ها دغه رنگی دغه توحید بیا راضی ولقد بعثنا فشبك دير شمايات كي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت پاگی که بیا دغه دعوت کوم دغه را تکراری بار بار دغه دعوت کوم دنو غزی و رازی پاگی باندې به دلایل بیا وای خا پاگی به دلایل وای د صورت انداز داسې دی لکه د صورت انعام انداز ته څنګه و مکی صورت ته خدا هغه صورتونو نه لته د شرک ډیر په مکمل او په سخت انداز باندې رد کی خا که تاسو خیال کړو په صورت انعام کې هم ډیر په سخت انداز باندې ردو نو په صورت نحل کې چکم دنه پاغي کې ډیر په سخت انداز باندې رد دی خا خود صورت انا لکه څنګه چې په صورت انعام کې دلایل ډیر پیش کړیو عقلی د شرک درد د پاره نو دا رنګ په صورت نحل کې ډیر دلایل پیش کړي چې شرک پرد کی خلے کے او سنگے کے صورت انعام کی د انبیاء علیہ السلام نے اجمالی دلائل پیش کڑیو او تفصیلی دلیل ز ابراہیم علیہ السلام نے پیش کڑیو نو صورت نحل کے وں دک ترتیبی د نور انبیاء علیہ السلام نے اجمالی دلیل پیش کی د ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے بیا تفصیلی دلیل پیش کی خو لیکن فرق بداوی پا صورت انعام او پده کی پا صورت انعام کے بعد دلیل زان زان تا یو یو دلیل با ذکر کی دو یو دلیل با دا خلق نو نو بل دلیل با دا تربیت نو نو بل دلیل با دا مالکیت نو نو بل دلیل با دا قدرت و دا اختیار و پا دی طرز باندی باو لیکن پا دی صورت کے دا دلائل و انواع دیخا یو یو نوع را خلی پا غی نوع کی بیا دیر دلائل مثلا یو نوع برا واخلی دا خلق دلائل او د پیدائش دلائل نو هغه ځان ته یو باب تیر کی نو بیا به یو پیر دلائل لاوالی چې دلائل دغه د انعام او د نعمتونو نو بیا به د هغه ځان ته یو باب تیر کی نو په دې طرز باندې به د دلائل د انواع بدلی را بدلی نو دې ته مونږ وایو اثبات التوحید بالادله المتنوعه اثبات د توحید به یو په مختلف او قسم دلائل سره قسم دلائل وروړي ښا لکه یو باب بد چاوی د خلق د امور عظام چې بغټ سيزنا الله تعالی پیدا کړی دي او هغه دلائل به شروع کیږي د دریم آیات نوالی تر شپاړسم آیات پورې خلق السماوات والارض بالحق خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لكم ولكم فيها جمال والخيل والبغال داس پسراده هو الذي انزل من السماء ماء ينبت لكم به الزرع وسخر لكم الليل والنهار دا بديار لس دلائل او پاغي کې بدير سيزنه ذکر کوي چې دا ما پیدا کړی دي دي دلائل الخلق وی لیکيږي بیا او پیروس تو تفریو کې افامن يخلق كما لا يخلق نو ظالمه چې زغه پیدایش ته الله تعالی مانی نو تاسو څنګه چې سو پیدا کول نشي کولای اگر اولي او د الله سره برابرې د خالق سره مخلوق څنګه برابرې دا ولي دا کار کوي و ان تعد نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور الرحيم بیا بو ته دلیل د علم بیان کی والله يعلم ما تسرون وما تعلنون علم داسې بلچا سره شتا چې لکه څنګه الله سره دې ما تسرون وما تعلنون ورته معلوم دي نو په دې طرز باندې با دا ادله دا په یو انداز بیان کی دا به ادله عقلیه وی خود خلق سره متعلق وی خا دا خلق سره متعلق بیا به ادله نقلیه بیان کی د شپک دیر شمایات نا ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبد الله واجتنب الطاغوت دا بیا دلائل دی دا رسولانو نه دلائل شروع شو دیتا ادله نقلیه ویل کیږي نو په دې کې با ادله نقلیه بیان وی و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى دیتا با ادله نقلیه ویل کی بیا با انداز بدل کی د اتصل وی ختم آیات نا د دلائل انداز بیا بدل شي بیا با کم انداز بیا با دا مسئله ثابت کی دا دغه وی په دې طرز باندې بدلای دي چې الانقیاد لله تعالی طول عالم چه دی طول عالم اگر چا منقاد دی یو الله منقاد دی بل چا منقاد ګور نشتره څنګه اتصل وی ختم کی وی اولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون داغيغ سوري من لا تسجدكي ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض الله تفزمك واسمان كي تسري داتول سجدكي نو دغا و دغاية الانقياد لله تعالى طول سيزنا توعن ديو ككرهن دي كفاق وخد ديو كفناق وخد دي تابدار دا شا دي تابدار دا حكم دا الله تعالى دي نو دغه دلایل چې کوم دغه خبره ته بیان کی بیا دغه شانته د یو پنځوستم نه دلایل او انداز بیا بدل کی دلایل وحی چې ورته ویل کیږي دلیل وحی وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد بیا دغه توحید مثلا دا خدا خبره چې وای عبارت لا تتخذوا الهين اثنين الله وی الله نو چې الله وی کوم دلیل شو دلیل وحی شو ها د دلایل انداز بل بدل شو چې الله تعالی وی چې دلایل دغه کوم دنه بل سو منی سیدو دا دلیل شدی تا دلیل وحی وی لکیگی بیا با دک که داغا چکم دی دلائل دا دی انداز با بیا روستو بدل شی دا پینزش پیتنا پینزش پیتنا و بیا دلائل و انداز بدل شی بیا بلا نوع دلائل شروع فی دا انعامات و دلائل والله انزل من السماء ماء دا اسمان نو برا وری وان لكم في الانعام لعبره فزناورو كستاسو عبرت كو بورا شودد رزقم زين راو باسم ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا مچيتو گورا دگبین مچ ادا ادا میو تو گورا میونا دل دغراو باسم عسير راو باسم او گورا بل نعمت گورا واوحى ربك الى النحل مچيت دگبینو گورا دغبان نه پويگي راچ زان تو گورا والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر دغ دلیل بانی پویشا پا دغ دلیل نپویگی والله فضل بعضكم على بعض في الرزق دی نعمت تو گورا پا دغ نپویگی والله جعل لكم من انفسكم ازواجا خپل زان تراشا گورا خپل کور کیو گورا پا کور کی دیم دلائل دی خوا دغ رنگ دا دلائل چکم دیغا برا تبیان کی بیا برا تلاغین پتویت نصوص کسم دلائل بشی پینزه کسم دلائل ها دری قسمه سلور قسمه دری قسمه دلائل پک عقلی دی دری قسمه دلائل عقلی دی یو قسم ادله عقلی د خلق دی خلق چه پا خلق که دا اللہ تعالی سر بل سوک شریک نشتره گورا دا غدون بیش پار سایات پوری چکم دی بیا با ادله دا غد بیان کی پا دا یو پانزوس نچکم ادله دی وللہ یسجدو چه عالم طول منقاد دا اللہ تعالی تا بیا با ادله دا انعامات و بیان کی دا پا خیر باق کشی شو دو قسم دلائل و سر نور دی یو ادله نقلی دی دا طول رسولان و پیغمبران ولقد بعثنا فی کل امت الرسولا یو ادله وحی دی دلائل وحی دلیل وحی با بیان کی وقار اللہ لا تتخذو الہین اثنین علام داوی چی گورا شرک مکوی اللہ داوی چی شرک مکوی خدای اللہ یو دے دغوی اللہ داوی رسولانم داوی ولقد بعثنا فی کل امت الرسولا عقلم داوی چی گورا اللہ یو دے انعامات چی در بانی کم شوی دی دو انعام تقاظم دارت یو اللہ منی دو انعام تقاظم دارت یو اللہ منی هر چی چکم دے منقادم اللہ تعالی دے دی تقاظم دارت تا اللہ تعالی یو منی بیات چکم دے خدایان شریکے ور سرا معبودان او قانون سازان تر دیر منی نو داستا شرک دے وکنه دا دومره خطرناک چکم دے تر دلیل نہ بلا دلیل روانی او پدک دلیل بور لرد کی لو شاء الله ما عبدنا من دونی من شی چدا اللہ تعالی ندخ وخا اللہ قرت دومره دلائل پدی خبر قائم کل چدا مان بغیر دبل چا عبادت مکوا او تو وعد اللہ خوخا دا تو وعد اللہ خوخا دا نو پدی طرز بانی بس کی رد بکئی پچا بانی پ شرک پانی او اثبات بکئی دے توحید ادله عقلیه نو دلائل د خلق پوچ کنا بیا دلیل نقلی د رسولانو نا بیا دلائل چ کوم دی د انقیاد د عالم چټول عالم د الله تابعدار زمکه نکی بغاوت اسمان نکی بغاوت نور نکی بغاوت پګمای نکی بغاوت تر اغله بغاوت کې تباغی شو د رنگ بیا چ کوم دین ور پسې پسالور منداس کی وحید ال پیش کی پ پینځم انداز کې بیا چ کوم دی د انعامات دلائل پیش کی چې یو خو ما نه کرا یو خو ما نه کم انداز باندې ته خبرې تکینی او خبره منی نو دا و پینزه قسمه دلائلی دلائل برا تا ذکر که پچا بانه پیس بات تا توحید باندی دعوه توحید مارا تاویی تا دغا زینو کراغلی دا دا دغی دعوی دا اثبات دا پارا با مختلف اندازونه به خل دعوی د توحید د اثبات د پاره یو طریقه بل دعوی د اثبات د پاره داوی چې په هر قسم شرک پرد کئ پر رد بکئ په شرک په تصرف باندې په دعا باندې په عبادت باندې په علم باندې په حکم باندې په هر قسم شرکونه بر ترجو کی ها یو بدا کار کئ دا به یو طریقی دویم طرز بدای چې دعوی د توحید براوړي په مختلف تعبیرات سره نو کله به وای سبحانه کله به وای إلهكم إله واحد كلمة لا إله إلا هو مختلف اندازون وبدلي ربدلي داغي تعبيرات مختلفة مختلف تعبيرات چکم ده نغبر تراوڑی بل برتا مسئله ثابتی پا عدل و عقلی و سرا او دلائل عقلی صورت دی پا که شپگش دلائل دی سو دلائل دی شپگش دلائل دی پا دی صورت که پا غی سر برتا مسئله ثابتی دغرنگ پا دلائل و نقلی و سر بی ثابتی در رسولانو نا اجمالا او در ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة و السلام نا تفصیلا دغا مسئله برتا ذکر کئی پینزم ترز بر اثبات دعوی توحید دا پار داوی چ دلائل وحی بر تر وڑیخا وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین دا خو نو یو نمونه دا داس نور دلائل بر تر وڑی شپغما طریقہ دا رد شرک او د اثبات توحید دا پارا دا چ دری مثالونه بر وڑی ضرب الله مثلا عبد مملوکا وضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم دریم طرز ولا تکونو کلتی نقدت غزلها دا دری مثالونه بر تر بیانای دا رد شرک تفارا چ شرک ما کوي ګور شرک خود دورا بچه ده مثال او گوره شرف مثال داره دا پا دی طرز بانیم دا خشه نده دا غرنگ با دا تا یولس اسماء الله الحسنا دا یولس نمونه دا اللہ تعالی بذکر که پا دی که با مقصد داوی چی یار توحید دا اللہ تعالی و منی گوره دا خوری نمونه دا اللہ تعالی دی دا دا بلچانیش تره دا بام دا اثبات توحید دا پار یو طرز بخوا یو طرز با دا یولس نمونه برا تفلی صورت که ذکر که دغه رنگی په دې صورت کې کوم ده نو په شرک باندې با تخویفات او زواجرم کثیر انداز کې ډیر انداز کې با زواجر رادیو تخویف براوړي په شرک باندې دغه به هم یو اندازې درد د شرکو او د اثبات د توحید د پاره دغه رنگی په دواړو قسمو شرکونو بارت کوي شرک اعتقادي باندې به امرت کوي او په شرک فعلی باندې به امرت کوي دا به مختلف اندازونه وي چې بدلیږي را بدلیږي با او په صورت کې با دعوه د توحید ثابته ای او رد شرک بکی خواه رد شرک بکی بیا صورت مشتمل ده پا خلاصه ده ترتیب ده صورت اس داره خواه دا خود صورت اغا بنیادی خلاصه شوا او اغا موضوع دعوه ده صورت شوا و دا اغی ده اثبات اغا طریقی شوی صورت چکم ده منقسم ده و با دغتا دا دو حصو تا صورت که دو حصی دی خواه یو حصه ردیده نوالی تر یو سل و دیار لسم نمبر آیات پوری تر یو سل و دیار لسم نمبر آیات پوری دا یو حصه رخواه تر اغی پوری چه لارشی دا یو حصه ختم شی پا دی یو حصه کسی دی پا دی یو حصه که رد ده شرک اعتقادی رد ده شرک اعتقادی باقی که با کل رد شرف فی التصرف کئی کل با فی الدعا کئی کل با فی العبادت کئی کل با فی العلم کئی دا با یو ترزی دا یو سل او سوار لسم نمبر آیاتنا تر اخیر تر صورت یو سل و تویشتم نمبر آیات پوری بیا بارت پسه کئی بیا بارت کئی پشر که فعلی باندی تحریم دا زان نمکوی دا زان نحرامول مکوی دا زان نحلالول مکوی دا بیا دا شرک فعلی با دا غوی خواهی سوی نو دو ایسی کش صورت بیا اول ایسی چه کمده اول ایسی دا صورتو چه رد دا شرک اعتقادی ده ده مشتمل ده پا وو بابونو باندی پس وو بابونو باندی مشتمل ده پا پشپگو بابونو باندی یو باب بیا پا قبل صورت کرده طول صورت پا وو بابونو ده رنبه حیسا دا پشپگو بابونو مشتمل ده اول باب چه کم ده اگه تر سلور دیرشم نمبر آیات پوری ده سلور دیرشم نمبر آیات پانی با اول باب اگه بختمیگی اگه ده فاسا بهم سیئات و ما عملو و حاق بهم ما کانو بهی یستهزئون تر دغه پوری اول باب ده خواه پا دی اول باب کی سدی پا دی اول باب کی یو خود دعوه توحید ده اول صورت کی اتا امر الله اگه ایس دغه که چکم ده دعوه توحید ده سبحانه و تعالی عما یشرکون بیا پا دویم آیات که چکم ده اگه تاکید ده دعوه ده د دریم آیات نوالی تر شپاړسم آیات پوری د دریم آیات نوالی تر شپاړسم آیات پوری دیار لس دلائل برت ذکر کی د خلق چې ګوره خالق الله تعالی دی نو چې خالق الله تعالی دی نو دیار لس ادله برت پر د شپاړسم آیات پوری ذکر کی د شپاړسم د ولسم آیات نو بیا تفریح شروع فی چې خا دا معنی چې خالق الله دی نو آو چې دا معنی نو افمن یخلق کما لا یخلق فلا تذکرون چې څوک خالق نه دی هغه ولې د خالق سره برابر دی پوه شوې څوک چې نعمت نشي کولی هغه ولې د منعم سره برابر دی بیا برته په نولسم آیات کې یو بل دلیل وایي دلیل علمي چې اخکارا او پټ سیزونه چاته معلوم دی الله تعالی ته معلوم دی د الله نه بغیر دغه سیزونه بل چاته نه دی معلوم بیا په شلم آیات کې بیا ردو کې په شرک فی الدعا باندې رد بهو کی د شرک فی الدعا باندې بردو کی او په یوشتم آیات کې بداغه تایید وی بیا په دویشتم آیات کې داور توحید را تکرار کی الہوکم الہ واحد طرز به بدل شیخه په دویشتم آیات کې او بیا داور توحید اراده کی تکرار کی او په درویشتم آیات کې بیا دلیل علمی بیان کی او په دوی زجر باور کی په شرک باندې زجر به خا او بیا داغه نه پس په سلیریشتم آیات کې بیا با دو قسمونه د خلکو بیانول شروع کی چې یو قسم با پا دروی سلی رشتم آیات کی بیان کی چاغه خلق سدی اغه د قران او دی تاسو کې ویل کیږي زجر به انکار القران چې د قران دا انکار کوي پاغه باندې ته زجر ورکې نو دا یو قسم خلق تی دا بل ته ذکر کی دا غین ورس تو با دا بچلیږي ترچا پوری تر نه وشتم آیات پوری یو کم دیر شمایات پوری د یو کم دیر شمایات نه پس په دویم قسم خلق شروع شي چې دا غوی د قران باندې ایمان راوړي وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم نو قالوا خیرا پوڅه کنه قران ته نه نسبت کوي او خی غنی په دیر شمایات کې بدغه ذکر کی دا غین ورستو بیا بشارت شروع شي جنات عدنن ها الذین تتوفاهم الملائکه الطیبین نو په دو دیر شمایات پوری با دک بشارت ورکی پدری دیر شمایات کی بیا منکرین دو بعض او منکرین دو قران تا دیتا بیا سے شروع شی بیا با تخویف شروع شی نو پدرویشتم اپا دغه کی دری دیر شم او سالور دیر شم کی بیا تخویف وی ها پدی کی بیا تخویف نو اولنا دعوت توحید د دری میات تر شپاره سم پوری دیار لس ادله دلائل په توحید باندې پس داغه نبی تفرید پاغي باندې بیا داغه ورستو په دغه کی په دویشتم آیات کی بیا دعوت توحید تکراریږي بیا داغه ورستو زجر ده پا شرک پانده دا اغی نوروز تو بیاد دو قسمونه ده خلکو اغی یو تا زجر و تخویف ورکی چه اغی ده قرآن ننکار کی بل پا قرآن ایمان راولی و قرآن منی اغی تا بشارت ورکی خواه اغی تا بشارت ورکی او پا آخر که منکرین ده بعض تا بیا زجر و تخویف ده بس دغه طرز ده پا دغه طرز بانی در رنبه باب چلیگی خواه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی باندې الذي يغ الله تعالی نزل الملائکه بالروح جنازه لیکلي ملائکی په روح سره ها من امره دا امر خپلنا دای نازل کړي ملائکی الرحمن رحمان دی الله تعالی ها په بیانولو د طریقو د هدایت سره ټولو خلقو ته چې کوم دنه دا بیانې طریقې کنا ټولو خلقو ته دا بیان کړي او الرحیم رحیم دی الله تعالی په چا سره په انعامات کثیر او سره په مؤمنانو باندې خاص انعامات چې کړی دي عام انعامات په ټولو خلقو کړی دي خاص انعامات کړی دي په چا باندې په مؤمنانو باندې اتا امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون دا اول آیات ته دی اول آیات کی یا دعوت توحید دا او یا پدی اول آیات کی چکم دے نو دغه دے ورسرا توحیدم دے ورسرا چکم دے نو تخویفم دے ها تخویفم دے اتا امر الله دا امر الله نہ سمراد دے پدی کی دو قول دی یو قول دار چ امر چکم دے نو دا عذاب دے ها لک سورت انعام کی تیر شو هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ یا بدی کی راشی هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک دوی تی ته انتظار دی یا فرشتي راشی یا عذاب راشی نو امر الله چکم دین استویل کی عذاب تم دا الله تعالی اغا حکم چ دا عذاب پبارک دی اغی ته امر الله به لکی یو مان دارا یو مان چکم دا امر الله اغا س چه دی دا امر الله بلا معنی دا قرآن خواه قرآنم ده دا راغل ده پا سورت طلاق پینزم آیات کی دا امر الله اطلاق شویده پا قرآن بانده نو اتا امر الله قرآن راغه معنی یو دارا فلا تستعجلو نو تاسو تلوار مکوی پا انکار ده قرآن بانده دا دا اللہ حکم ده دا اللہ کتاب ده نو تاسو ولی چکم ده نو انکار کوی چه قرآن نمانه یو معنی دارا یو اتا امر الله راغ عذاب دا اللہ تعالی عذاب دا اللہ دک ده نزده ده راغ خواد دغ ده راغ نو فلا تستعجلو تاسو ان تلوار مکوی پا دی عذاب بانده دی خوب بوی راولا کن زر عذاب راولا بورا زر مقواری زر مقواری دکه دی رانیز دیده خدا ماضی سیغه استعمال کرا مراد تینا مستقبل ده خود دیده پارا چی یقینی را روان ده و نیز دیده نو ده نیز دیواری ده پارا سیغه ده ماضی را روان چی دقا ده را رسیدو سریا عذاب خدا ده راغه مکوی گوره عذاب مغواره خواه اتا امر الله راغ عذاب د الله تعالی فلا تستعجلوه تاسو تلوار مکوئی په دې عذاب د الله باندې سبحانه پاکی د الله تعالی لرا د شریکنا پاکی د پاک ته الله تعالی د شریکنا یو صفت د الله سلبی دا شو وتعالی او پورته د الله تعالی اما دا غسنا یشریکون چې دوی سره شرک کوي الله تعالی د دین عالی دی علوی الله تعالی ته ثابت کړه دا یوشو ينزل الملائکه بالروح من امره نازلی الله تعالی ملائکه لرب الروح وحی سرا ها روح اطلاق پر روح د انسان باندې کیږي ویسالونک عن الروح ده روح اطلاق و جبريل يمين بانم کیگی لکه سورة شعراء نزل به الروح الامين ده قرآن نازلی سوک روح الامين اغا سوک ده اغا جبريل علیه السلام ده درهم ده روح اطلاق و وحی بانم کیگی و اوحینا الیک روحا من امرنا اوحینا الیک روحا من امرنا ممتاتا ده روح وحی کرده ذکر ده بانده هم جواندون ده کنا سنگا چه جواند بدن اغا پا چا بانه ده جواند بدن چکم ده نو اغا پا رزق بانه ده نو ده رنگی جواند روح چکم ده اغا پا چا بانه ده اغا جوان در روح آغا پا وحی بانی ده نوزه که پدی بانی اطلاق پا وحی بانی اطلاق در روح شخا یو نزل الملائکتا نازل اللہ تعالی فرشتو لرب روحی پا وحی سرا من امرهی پا بعضی امر خپل سرا بعضی اوامر اگر علی گی خا علا من پا غچا بانی شاو چه خوخیشی من عبادی در بندگان خپلونا چه غام بی علیم السلام دی اگوی تا اراده کرده او اگوی تا چکم دن وحی را علی گی ان سب وحی سوی غام بیاو تا سوی غام بیاو تا داوی اگوی تا دا خبره کی ان انزیرو چه بیانو کی او یراوی خلق دست خبر بانی و تس خبر بیان ورتاو کی انهو چی یقینا شان داده لا اله نشتر بالمعبود الا انا مگر زیم زمان بغیر بالمعبود نشتر دا بیان ورتاو کی خا ما ورتاو خی چه زم معبود ما بل سوک نشتر نفتخونی زمان تقواو کی زمان او یری گئی زمان او یری گئی خا نو پدی کی ورتاویل ان انذرو انه لا اله تر دی پوری د غایب سیغه استعمالی دی خلق ته بیان وکي دی خلق ته دا خبر وکي کنه اوس ورته فتقونی دا سیغه د خطاب شو خا زمان او یریږي دا سیغه د خطاب شو ولی ځکه چې امر د تقوا راغی او امر د تقوا مهم دی مهمه خبره خلق براه راست کی براه راست کی چې په واسطه نه کی نو فتقونی ورته کار وی خا مخامق ورته وی فتقونی زمان او یریږي اوس دا داور توحید شو لا اله الا هو اس پہ دلائل شروع کی دلائل یو نو عدد دلائل شروع کی دیتا منگو آئیو دلائلو دلائل الخلق دلائل دا خلق دا امور مهم و خلق اللہ تعالیٰ کرده گورا طول عظام امور اللہ تعالیٰ پیدا کردی او پا دیکی دیتا تو کل اشمارو کئی دیش پارس ما یا تا پوری ساره و تا خب دی قط سرکینی نو دیرش سیزونی پا کیاد کردی چه دا ما پیدا کردی دا داغی منافی ما پیدا کردی دا دیرش سیزونی یادی خوا خلق السماوات یو دلیل خوا یو دلیل داره خلق السماواتی اغا اللہ تعالیٰ غزات خلق السماواتی چی پیدا کردی اسمانون والارض و زمکا بالحقی ها بالعدل فعدل سرا ها یا بالحق لاظهار الحق ده اظهار ده حق ده فارچ حق ته راهکار کی ګورا لا اله الا هو پدی خبر راهکار کی حق سے جیدے حق لا اله الا هو ده ها ده بل تعبیر شو تعبیر بدلی را بدلی پدی صورت کی ماته است ہوئی اوسی حق توحید تو ویلو ها ده دغه توحید ده اظهار ده فارچ کوم دین الله تعالی از مکہ و اسمان پیدا کړل دغه ده فارچ ده پیدا کړل نو تعالی لوی ده الله تعالی عما ده غسنا یشرکون چی دوی وسره شریک اللہ دا غی نوچت تے خلق الانسان دویم دلیل گورا خلق الانسان پیدا کردے اللہ تعالی انسان من نطفت دا قطری دو عبونا فإذا هو خصیم مبین نناگہان دے خصیم مبین دے سوی دے جگڑا کون کے اخکاروی فی توحید اللہ دا اللہ تعالی پا توحید کی دیم جگڑ شروع کی نو دای بل دلیل چی خیر دے آفاق تا نشکتے برا وقتا نشکتے رون دے نو زان تا خوگو رکن تم پیدا نکڑی تا دا کم زائن پیدا شوی او ته څنګه زما په توحید کې جګړې کې څنګه زما په دې کې زجرم دی ورسره ښه زجرم نه فائدہ او خصیم مبین خلق الانسان من نطفه فاذا هو اغه نور مراحل بیان نکړل ښه چې د نطفین بیا سجول شو بیا علقه شو او د علقین مضغه شو او د مضغین بیا لحم شو او د لحم سره عظام شو او په عظام باندې بیا سرمن راوړل دا ټول ذکر نکړل ښه بلکې ویل پرون نطفه وا نو فاذا هو خصیم مبین ناګهانه د زنه جګړه کوونکې جوړ شو ښه ناګهانه د شرمیږي نو چې د پرون د بو یو احساس کې او استیم نه شو کولې او چې څنګه جوړ شو نو د زما په توحید کې جګړه شروع کړه دا یې زجر ورکړو ښه دا یې زجر ورکړو ځکه دا چې فورن وسره وي فاذا هو ناګهانه او ناصافه دا کار وکړو ښه فاذا هو خصیم مبین نو ناګهانه د خصیم مبین جګړه کوونکې ښکارې په توحید د الله تعالی کې والانعام خلقها لكم بل دلیل ذکر کئی بل دلیل والانعام او ساروی خلقها لکم پیدا کری دی اللہ تعالی غیلرا خلقها پیدا کری دی اللہ تعالی غیلرا لکم فیها دفعن ستاس دا پارا فیها پا دی زناورو کی دفعن بچاو دی دا گرمائشنا دا گرمائش نزان تاسو پا دی بانی دفع پا دی کوئی ومنافعو او نور منافی دی پکی ومنها تاکلون او تاسو خوری دی زناورونا دای بل دلیلو گورا زناور در لما پیدا کل والانعام خلقها زناور در لما پیدا کل داغی منافی دی تما در کری او تزی او دا بلچا عبادت کی عبادت دا بلچا کی دعا بلچا تکی اواز بلچا تکی قانون دا بلچا منی دا سی انسانی دا کم خواروانی والانعام خلقها او دیده که خلق الانسانی ہوئی که تاسو مخ کے خیالو کئی خلقی پہ انسان بانے مخ کے کو او پا زناورو کی انعام مخ کے کو خلقها لکم رستی راولو خوا دائی ولی دا سکارو کرو زکا چی انسان کی صرف پیدائش مقصود دے او پا زناورو کی نور مقاصد دی نور فوائد دی منافی دی پکے نزکی اگر مخ کے کو خوا چی تا تا نور منافی راہ کار کی بیا که تاسو خیالو کئی لکم فیها دفع و منافعو دائی اسمی انداز کے ذکر کو جملہ اسمیہ راوڑا او ومنها تأکلون فعلیہ ذکر کڑا ولی ذکر چی منافی نور منافی خو یو وقت کیوی صحیح چو کنا او دادغا چی کم دی دا اکل خوراک چی کم دی نو دا سڑے بار بار کئی دا تکراری گی تجدد پک رازی نو پدی ودبانی جملہ فعلیہ راوڑا ولکن فیها جمالن او استاسد پارا بل دلیل ولکن فیها جمالن استاسد پارا پدی زناورو کی جمالن خائص دے دیز پاک پتاسو کہ تاس دا پارا پدی کے خائص دے حین تریحون پا وقت تاسی ما خامرا ولی وحین تسرحون او پا وقت تاسی سحر بوزی سرلا سحر تی بوزی پیاولو و سرولو لا نو پا غا ٹیم کم پکیو زینت تکا نزل کیو دا غی چی دا سی مال میں خر خوشحالی کی پلا او چی ما خامرا ولی هم خو گورا دا ما خامرا استلی مخ کے کرل او دا سحر بوتللی سکر دا غی رست کرل دا ولی زکا چی پا ما خام کی چی مال را روانی کنا اغا سڑی تا دیر خوان ورکی اغی کی جمال زیاد تے ولی ما خام تا چی دیر روانی نو دے موڑی دا مال نو دے خوان کئی و مزیدار کاری نو حین توریحون دا ما خام وقت کی واپس را وصل او دا سحر وقت کی چی خوان کئی خو مال اوگی بلش پیپ غوجل کی تیرا کری نو خام خا دا سی گندر گندو می دا غی چی کم دن پا سوٹو موٹو پا میتیادو مانی گندوی دا ورز خو بیاده پا سحرا کی اگر دی بیا سفاشی نو بیا ما خام که دیر خوان کئی خا وحین تسرحون وتحملوا اثقالكم بل دلیل گورا خالد دی منافی تر دی زناور گورا وتحملوا اثقالكم پدی کے بعد زناور داسی ملک او خو خرا او کچرا او داسی زنا ها دا اسو داسی زنا گورا داتا لا فائدہ در کئی وتحملوا اثقالكم بار کئی اثقالكم پیٹ استاسو اغا وڑی الی بلدن اغا وطنون تا لم تکونوا بالغیہ چنے تا سر سیدن کی اغا وطن تا الا بشق الانفس مگر پ تکلیف د نفسن سرا داس یو علاقی تستا پیٹ اوڑی کنا تا اغی تا زان نشی رسول پیٹ بسور سی فاغا پیٹ پیتا بار کی او اغا چکم دن اغا در لیو سی دا اغورا دین احمد تا اغورا ان ربکم لرعوف الرحیم یقینا رفتا لرعوف شفقت کون کرے و رحیم مہربانی کون کرے رعوف و رحیم ادوارا پا یو زائر آورد خواه رعوف ستا ویلے کی گئے و رحیم دا دوارا خو نرمی مانا پا کے پرترا خو رعوف اغا چاہتا ویلے کی گی چه اغا دو ستا مسالح خوخی خو ستا دا پارا تکلیف بالکل نخوخی او رحیم اغا چاہتا ویلے کی گئے چه مسالح دے خوخی خو کل کر دا مسالح و دا وجن تکلیف ہم در کئی مثلا رعفت دارے گو رئی خوا رعفت دارے چه اس تا لاست کینسر ورطا لگی دلے دکھا نا خو لیکن یو سڑے رئی دغه پتہ باندې رؤوف ته یو کس نو هغه سکی هغه دا نو غواړي چې ته دی جوړم شي خلاص دین کټ نشي او کم سڑے چې رحم کوي نو هغه ودا وي چې خیر دی لاس دی کټ شي خو چې دی جوړ شي پوڅ کنا نو الله تعالی رؤوف هم دې تاسو ته تکلیف هم نه خوخی او رحیم هم دې مصالح هم در تخوخی چې مصالح در تراشی نو در عفت مظهر دارې چې تاته چې کوم دینو اداغه کړه دے ستاره پاره د مال پیدا کړه دے نو پتا تکلیف نه وړي بار خیر دے پاغه کی دا الله وای زما پدی دغه مال باندې کی دا خیر دا مال نه ته پیدا کړه دے پدی باندې دا بار کی دا چې پتا تکلیف را نشي او رحیم دے پدی کې ستا مصالح هم دی فائدې دیم پکی دی ښا پتا تکلیف تکلیف نہ راولی وال خیل وال بغال وال حمیر لترکبوها وزینا بل دلیل گور پدی زناور کی دام شتا وال خیل او اسونا وال بغال او کچری وال حمیر او خرا لترکبوها وزینا نعمت مقام کی ہمیشہ خلق اول غٹ نعمت ذکر کی بیا غی پس لگدنا بیا غی پس لگدنا موسی علیہ السلام تے فرعون دا ذکر کی نعمتوں ذکر کی کنا دخل زام طرفنا نو ورتوی عالم نو ربک فینا ولیدا ولتمون گوڑو کے نوی پال لیسو ولبست فینا من عمرک سنین او فمون کرل بیا دیر وقم تیر کڑو ہا نو اول ورت تربیت خبر کی تربیت غٹ نعمت تے او اس وقت رول بیا داغین لگلان دے نعمت تے نو دغه دغه کوم دنه دا تر دنه الله قران کې اول اعلی ذکر کوي اسونه بهتر دي ټولونه نو بیا ورپسې کچری دي نو بیا د کچرونه لاندې خردي نو اول خاص ذکر کو ول خیلاو اسونه ول بغالاو کچری ول حمیره او خرو دای د صد فار وخلقها وخلق الخيل امغ لاندې داخل دي ښا کچری پیدا کل اسونه او خری پیدا کړل صد فار لتر کبوها د پارت تاسو سوار شي پاغي باندې وزینتن او د پارا د حاصل ولود زینت ها چی زینت پہ تحاصل کی ہاں خائص پہ تحاصل کے پاس بانے سڑے سوری کا نا نو خوان کئی کا نا دا پی یو خائص ہم حاصل لیگی نو دا اگا خائص دا حاصل اولد پارا ویخلقو پیدا کئی اللہ تعالی ما اغس اللہ تعلمون چی تاسو پہ نپوئی گئی تاسو تننی معلوم اللہ تعالی بے پیدا کی پا مستقبل کے نور چیزنا اللہ تعالی پیدا کری دی دیر چیزنا دی چی منگے نپی جنو یا دارا چی سوارلی چیزنا پا آئندہ کی بے پیدا کی تاسو پا پتہ نی نور اور چاہتا پتہ وا چ اللہ تعالی بر چکم دین اور الگاڑے پیدا کی جاز ب پیدا کی ہاں دغا چکم نے پلین کوچ پ پیدا کی بس پ پیدا کی دادی اللہ تعالی ډیر څه نه را پیدا کړل ها دا ټول اللہ تعالی و یخلق ما لا تعلمون کی دا ټول بیا راضی دا ټول پک راضی وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر اول دلائل خشورو دی دلائل پمینس کی یو جملہ معترضہ را لھا یو جملہ معترضہ را د پاره د تفہیم ھا پوئی دی وعلى الله او لازم کڑی دی لازم دی اللہ تعالی بانی اللہ پزان پخپر لازم کڑی دی قصد السبیل قصد السبیل المقتصد اغلار درمیانا ہاں سنگا یعنی اللہ تعالی پزان لازم کڑی دی بیان دلار درمیانا چہ تا تا درمیانا لار او خے درمیانا لار کما دا صراط مستقیم کم دے ومنها وبادر دی لارونا جائرون کگی دی حداغن د درمیانا لارینا د دی میانزنی لارینا باد لاری کگی دی خا اغین دانو ساتا اغین دانو ساتا یا داری ومنها بادر دی خلقونا جائرون کگی دی د حق لارینا باد خلق د لارو د حق لارونا کگی دی ولو شاء الله هداکم اجمعین او اس کته دا وای چھ نا اللہ دی طول خلق تول ہدایت نہ کو در طول خلق داد اللہ تعالی مجبوری ده چه هدایت وطن نکیگی نو اللہ وی نعوذ بالله اللہ تعالی ده دین مجبوره نده چه اللہ تعالی مجبوره لگنی ده که طول خلق تا هدایت نشی کوله ولو شاک غفت و اللہ تعالی لحداکم اجمعین نخامقا هدایت پکلو طول خلق تا خود نکی طول خلق تا هدایت پدی کم ده اللہ تعالی حکمت تی پدی ایمان روڑا اس بیا دلائل شروع چخا بل دلیل شروع شو هو الذي دا الله غذاب تي انظر من السماء ماء چرا ورید برنا ابو لكم منه لكم ستاسو دپارا منه دا دي ابونا شرابون شرابون مشروبون دا دين تاسو دپارا سکل دي خواه بعضی ابو خلق دا سکل دپارا استعمالي بعضی ابو طول ابو دا که منهو وي خواه من تبعیزیا ذکر طول ابو خسوق دا سکل دپارا نیستعمالي پس با او دست که پس با لام بی پس با پتی ابو که سکی با میان نیسی نو دا مختلف ابو دی کرا منهو شرابون بعضی دا غی نسکل دي ومنهو ومنه دا من چکم دنا دی تا سببیه ویلے کیگی ومنه او دا دی ابو پا سبب باندی شجرون بیا ونی دی فیه تو سیمون که پاگی که تاسو سراوی زناور سراوی پا که زناور پا که بوزا یقا پا که سراوی داغی پا منس که ونه و ترا و سنده کلا کلا آقا ونه پا منس که چکم ده گردی لانده شاخونه ماخونه خوری کلا آقا پا ونه پا منس که واقعی پا آقا خوری نو فیه تو سیمون زکاوی چه پا دی ونه که دن ندوی خوراک که خواه پا ونه که دن ندوی سری ينبت لكم به الزرع بل دريخا دك باران باني الله تعالى تا تصفايدي در کي گورا ينبت لكم رازر غني تاثر فار به پدغ باران باني الزرع فصلنا فصلنا غنم دی جوار دی داسونه دی و زیتونا او خونه د پاره د تیل یفتلو ها خونه را واخ لاغی نتیل زرع هغه د غذا د پاره شو ها فصل د غذا د پاره شو نو زیتون د تیل د پاره شو و نخیلا کجور شو کجورو کې غذا مشتا او خدغم پکشتا فاکه حمدا مزیم پکشتا د خواندم پکشتا د ول اعناب انګور شو نو انګورو کې کوم د نو غذا مشتا او دغه علاج هم پکشتا د دواړه سیدنه پکشتا د و من کل ثمرات او د هر قسم میوونه هر قسم میوي چې کوم د الله تعالی هغه ستاسو لپاره پیدا کړی دی ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون یقینا فد مذکور دلائل کله آیه لآیه دلیل دی لقوم دا دلیل په توحید د الله تعالی باندې لقوم د پاره دا قوم یتفکرون چې غوی فکر کوي دغه کی یتفکرون وای کله به یتذکرون وای کله به یعقلون وای دا مختلف اندازونه برادی دغه کی یتفکرون زکه وای چې دلایل کې دقت باریک باریک دلایل په کله بیان کړ د باران او برا وریدل هغه استاد پاره بیا چې کوم دنه دا غینه د اسکلو به جوړیدل کوی ته لاړې لاندې زمکه ته لاړې بیا د اغینه ونی را درغونې دل دغه رنگی پاغي باندې د فصلونو را درغونې دل داغې نه د زیتون جوړېدل د کجور او د انګور جوړېدل ها او داسې قسمه قسم میوې داغې نه جوړېدل دا سړي دا یو دقت غواړي کنه دقیق نظر غواړي نو هغه کې بیا فرق کول او د صد لپاره استعمالیږي نو هغه ته تفکر وی خای تفکرون تفکر ورته وی وسخر لكم الليل والنهار او متابق دي ستاسو د لپاره الليل شپه والنهار ورځ والشمس انور والقمر اوس مئی ها وان نجوم مسخراتم بامر او استوری مسخراتن تابع کړي شوی دی به امر هی په امر د الله تعالی باندې استوریم تابع دی پوه شو کنه نو دغه د پاره جمله فعلیه راوړه وسخر لكم الليل د نور سپګمۍ او شپې او ورځې د پاره او د وان نجوم مبتدا شه مسخراتم به امر هی خبر شو نو د جمله اسمیه راوړه دا فرق یول وکړه زکه چې د نور سپګمۍ او د ورځې شپې فائدې ښکارا دي او د تورو فائدی دقیقی دی باریکی دی اگه دا سنده معلومی گینا فائدی که دکه جمله اسمیه راوڑا ون نجوم و استوری مسخراتون تابیدی بی امرهی دا امر دا اللہ تعالی این نفی ذالکا یقیناً پدی مذکور کل آیات خامخا عبرتون دی لقوم دا پار دا قوم یاقلون چه اگوی عقل لری دیتے لآیات نوی ولی دکه دلته که بیخی انواع بدل شو شپا زانتا دا نور زانتا دی سپگمی زانتا دا ستوری زانتا دی ها داغا چه کم دن نور زانتا دی سپگمی زانتا دا نو پا دی وجه لآیات وی ال تی لآیت نوی پا دی مخکنی که زکا چه اگر طول پا یو قسم و بوسر را زرگونی گی طول چه کم دن نباتات تی نو اگر یو قسم و نو آغی تی چه کم دن لآیت نوی دلته که لآیات نوی او دلته که لقوم یعقلون نوی زکا دی که دمر تفکر تا ضرورت نیشتره دی خو نور تا گورا کنه تا تخپل پتا لگی گرمی دلو کی ها سال دیکی که نو گرمی تا او دا نور دا پارا ها فصل خرابی گی دا غرنگی سسیدو چه نوغا پا نور دا غرنگی دستونگمی کنه دا سی دستور و فایده دا رنگی دا ورد فایده دستپی فایده اگه کارخ کاره دی نو دی که معمولی عقل چه سوک لری کنه اگه پی پویی که نو دی سر یتفک کرونو نوی دی سر یعقلونو خواه و ما ذرع لکم فی الارض مختلفا الوانه و ما ذرع واغ چه خوار کلی دی لکم ستاسر فار فی الارض پز مککی مختلفا الوانه چه مختلف تی رنگونه دا غی نور سیزونا را واخل عام سیزونا و ما ذرع لکم دا یادار و خلاق ما ذرع لکم پیدا کلی دی اگر چه خوار شوی ستاسر فار فی الارض پز مککی مختلفا الوانه چه مختلف تی رنگونه دا غی ان فی ذالکا یقینا پدی مذکور کی لآیتا دلیل دی لقوم دا پارا دا قوم یذکرون چه نسیت اخلی عام دلائل دینو یذکرون نسیت تی والا پن تی واخلا دمرا دا عقل اور تفکر استعمال تفکیم ضرورت نیشتر بار دلائل بیخیخ کار دی نو اغیت تذکر استعمال که خواه بل دلیل وهو الذي دا اللہ غذات تسخر البحر چه تابع کرده استاسو البحر دریاب سمندر استا تابع کرده دا سر پار اغی کم فائدی دی لتا کلو منو دیر پار تاسو اخری دی دریابنا لحمن طریعن اغا وخ تازا وخ تازا دا صدا لکا وخ تازا دا مئیده کنا مئی خوری نو مئی چه کم دن دا وخ دا او تازا وخ دا او چې څومره تازه یې دوره پکې ګټه ده د مې په خوراک کې نو دغه دی وتستخرجوا منه حلیه تلبسونها او راوباسی تاسو منه د دې دریاب نه حلیه کالی تلبسونها تاسو اغوندی دی کالو لرا دا کالی بیا تاسو اغوندی دا چکم دنو اچوی زینت پیدا کوي وتر الفلک مواخرا او وینی تبیړی لرا بیړو لرا مواخرا شلون کی مواخر د مخر نه ماخوذ د مخر شلول ته ویل کیږي نو دا بیړی غټ غټ بیړی پر دریا کې رواني دا الله نظام ته وګوره نیمه په وګو کې د نیمه بهار د غره ښه نو وګو کې دا واقع دی چې خو صف وګو کې دوبه بیا ایم الله تعالی نه دوبه دا څنګه نه چې بیخی تاله په وګو لګی درې نه نه واقع دی چې سی دوبه او بیا هم دا چې کوم د رواني نو دا مواخر او وبش لیخ بدن ته ماخ ته شلې رواني مواخر فيه شلون کې په دی وګو کې ولتبتغو من فضله د صد پاره دی دا ولتبتغو من فضله نور منافی په کې ستاسو د پاره او دې د پاره ته طلب کوي تاسو پدی دریاب کی من فضلہ د فضل د الله تعالی ن تجارت رہے کی تجارت سفر نہیں پکی د دین سفروں پکی وی او تجارتی سفروں پکی وی خلق رہے کی راکئی ولعلکم تشکرون دے پار تا شکر ادا کی د الله تعالی دا کار نعمت دے نور دی شکر ادا کی شکر سره توحید د الله تعالی نسبت ته نعمت بل چا ته مکہ و ظالما دا الله تعالی تو کتی دا الله ربا نعمت کھا بل دلیل گورا والقا فی الارض رواسیا او غرزولی دی اللہ تعالی پس مکہ کی رواسیا مضبوط مضبوط گرونا علی الارض و نوی خواب فی الارض پدی مکہ کی دن نی دا گرونا ولی دا غام کو ٹک تا تبوائی که دا باہر طرف دے دا باہر طرف تر از مکہ سر برابر کدے دمر پس مکہ کی دن نم دے خواب دمر پس مکہ کی دن نم دے رواسیا مضبوط مضبوط گرونا انت میده بکم دستد وجنا کراہتا اکراہیتا انت میده بکم دبای وجد بد گرنل دینا چه گرد وڑا او خوزی پتا سو بانی چه دا از مکہ در باندی گرد وڑا او نخوزی پوچھو کنا مید پا اصل کی آغا گرد وڑ گرزی دولو تولی کی لیکن پسڑی چه سر او گرزی گرد وڑ خوزی دولو تولی کی پسڑی سر او گرزی کنم سڑی دا سی گرد وڑ او خوزی را گرزی گی نو دا غشانی تا مید وی لکی گی چه دا از مکہ در بانی گرد وڑا او نخوزی خوا و انہارن او غرزولی دی اللہ تعالی پا دیز مکہ کی نہرونا و سبولن او لاری لعلکم تهتدون دی پارت تاسو لاری عمومی ها لاری عمومی د دې ټولو باندې لار مونتی شي ها په دغه باندې مونتی شي په غار باندې وای هغه غار څه دی راکوچان برته وای هغه غار ته بزان رسو پوجا کنا اغه شاته چې کوم دنه پلانې ځکلې دي دغه شانته په دغه باندې لاری مونتی شي په نهرونو باندې وای دغه د کابل ریور ها دغه د کابل سین سره چې کوم دنه زمونږ د دې خوا پلانې کړي کې پور دی کنا نو حالت کابل سین تزان رسوا نو پدی وانم خلق لار مومی او دغه رنگ سبو لار خوم دی جی ٹی روڈ سره دی خو ادمونګه چکم دنه کله دغه خلق معلومه کنا وسبولا لعلکم تهتدون وعلامات وعلامات او داسری دا علامی دی خا دا نخی دی دلارو دلارو نخی دی خا دلارو نخی دغه دی کنا چې پدی لار دین بیا هغه غرت اورسی دا لار تخی کنا چې پدی دی مخه را تبرت سین راشی نو پسین باندې بیا داسې واوري دا نخی دی خدار تخی و بن نجم او په یو خاص توري باندې هم یهتدون دا خلق لار مومی یو خاص تور امشتا چې هغه باندې قافلی والا پویږي هغه تر فلسفیان څه وای جدی او فرقدان هغه تور باندې خلق څه لار معلومه چې دی خلاان چې دا د قطب تور چې ده کنه دین په دې طرف کې لار چې بیا دی خوا قبله دا او دی خوا مشرق ته او دی خوا مغرب ده هغه قطب ته معلوم کی نو بیا په خپل باندې چې قطب ته یو طرف کې نو مشرق مغرب شمال جنوب ته خپل جنوب ته خپل معلومیږي نو په دې طریقه باندې خلق لار معلومه اوس دا د دلایل ته ذکر کړل خد دیار لس دلایل چې راشماره کې کنه خپل ورته کې نه کنه یو یو یا شماره دلایل دی دیار لس دلایل دی دیار لس دلایل ته ذکر کړل دا ټول څه نه ما پیدا کړی دي ته دی خالق سوک ته یو الله تعالی دی نو خد خالق یو الله تعالی دی نو داوا ثابت شو کنه داوا ثابت شو اوس خالق ته आवाज کوه ته بل چاته څه ته आवाज کې خالق تصدقه و بل چه تصدقه تصدقه افمن یخلقو کمل لا یخلق اس وقت تفریقی خواه افمن آیا آغسو که دا زجر ده پچابانه پا شرک پانه افمن یخلقو آیا آغسو چه پیدا کول که کمن پشان داغا چا ده لا یخلقو چه اغا پیدا کول نشی کوله پیدا کول نکی یعنی پیدا کول نشی کوله داغا واس نشتا ده خالق نده آیا دا داغا برابر ده افلا تذکرون آیا تاسو پن نالی آیا پویگه نه دور دیا قلکار نکی چه مخلوق ده خالق سره برابر الفرق بین الخالق والمخلوق پکار دی چې مخلوق او ده خالق ترمیان ده فرق پکار دی ده حاکم او محکوم ترمیان ده فرق پکار دی تر عظیم مخلوق ده خالق سره برابر داسه کیسه نکه و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور الرحیم بل خفدی په دلایل نه پوهیږي کنه نو ګورا الانسان عبد الاحسان انسان د احسان غلام دی کنه نو په کار دار ته نعمتونو ته وګوري نعمتونو ته خلک وګوري کنه نوکر زمای ټټو دار صلاح خان سره نو نوکر نعمتونو در باندې ما کړی دي نسبتونو ته دا نعمتونو بیا بل بل چاته کې چې دا فلانی بابا او فلانی بابا دغه ته نعمتونو نسبتونو کې دا ولې کې و ان تعدو ک تاسو شماري نعمت الله نعمتونو د الله تعالی نو لا تحصوها تاسو نشه شمار له دغه نشه راګیر ولې دغه نعمتونو پورا کولې نشه شمار ښه احصا ستو ویل کی یو خو عد عد عد خوشمارو ته ویل کیږي او احصا دغه شمار پورا کول ته ویل کیږي ښه نشماري پورا کول نشه چې توه چې شمار بل پورا کما دا نشه پورا کول ان الله غفور الرحیم خو خیر ده که شمار نشه پورا کول نو الله تعالی بخون کې مهربان دی په سورته ابراهیم کې ورته وی و ان تعدو نعمت الله الا تحصوها التم دا ویلو خپلته ورپسې ویلو ان الانسان لظلوم کفار انسان ظالم او ناشکر دی التے دا ویلو دلتا و ان اللہ لغفور الرحیم ذکا نعمت چوشی کنا نو یو د منعم حالتی او یو د منعم حالتی منعم علیہ نو چه منعم کم دے پچا چه نعمت کڑے دا غس حالت تے او چه پچا نعمت کڑے شوی دا غس حالت تے نو پچا چه نعمت کڑے شوی اخو انسان دے اغا خو ناشکر او ظالم دے اغا خو نعمت پیوشی او بیا ناشکری کئی او چا چه نعمت کڑے دے اغا پد خپل نعمت نخ پیمانہ کیگی ان اللہ لغفور الرحیم بخون که مهربان دا نه وای چې دا پرچا مې نعمت په دې خپل معنی کې گینا بل دلیل خا خالق الله تعالی دے نو عالمم الله تعالی دے عالم بكل شی الله تعالی دے والله يعلم الله تعالی پی جنی ما غست سرونه ستا سی پټوي و ما تعلن غست تا تو کار کوي ک کم پټ کارونه ک کم کار کارونه ک کم کم پټ خبره ک کم کار خبره ک دا ټول الله تعالی ته معلوم دي خا ټول باندې الله تعالی پوي دي والذین کسان يدعون من دون الله وسرد زجر ده په شرک فی الدعاء باندې خا شرک فی الدعاء باندې والذين كسان يدعون من دون الله والذين اغم معبودان ها يدعون يعني يدعونهم كدوی راواز کوي ورته رامدد چ ورته وي بلنه ورته کوي من دون الله غير الله تعالى لا يخلقون شيئا نشي پیدا کولی غيو سيز لرا یو شیم نشی پیدا کولی پس صورت داغه کی بورتا رستو وی حج کی ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا مچ نشی پیدا کولی مچو نور خو پریک دا نو لا یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا نشی پیدا کولی یو سیز لرا وهم یخلقون او حال دارتی دی پخپل پیدا کرن شویدی دی خو پریده چه بل سوک پیدا کی دی پخپل مخلوق تی اما خالق خو خود نده خود مخلوقیت نبت نده پخپل اپ دیده چا پی اختیار کلی اموات غیر احیاء مردی یلکا مردی خوا غیر احیاء ندی جوندی جواندی ندی پا حیات دنیاوی سر دیتا و تا حیات دنیاوی ثابت کتی دقا شان جوانده جواند برزخ پوی دقا وی دیده که امام رازی وی دقا ما من میتن یساوی يساوي الحي في شيء ها يساوي الحي مړ نشتره چاغه د ژوندۍ سره مساوي چې په حيات کې دا نشتره نو اموات د مړ دي غیر احیاء ان لري ژوندۍ په حيات دنیوي سره و ما يشعرون او غوته پته نشتره ايانا يبعثون کله برا پاسول شي دا پته ورته نشته چې بعث رز بکلي او کله به موږ را پاسول شو او ته زی طاقت اواز کې چله زما مدد وکاو زما مدد وکاو ته څه پته نو چې کله داسې خبره ده نو یاد ساته الهکم اله واحد الهکم اله واحد په دې ځکه اوس مخکې د دعا خبره ده نو دې ځکه دغه معنی ده الهکم مددگار ستاسو اله واحد مددگار یو دی مدد بل یو ذات کوي بل څوک پنه کوي ها دا اله چې هر ځای کې راشي خپل خپل معنی کوي کله عبادت نه رست راشي نو الهکم اله واحد معبود ستاسو معبود یو دی کله حکم نه رست راشي نو بیا قانون ساز دی دې ځکه د دعا معنی ده الهکم مددگار ستاسو اله واحد مددگار یو دے فالذین پساکسان لا یؤمنون بالآخرتی چی ایمان نروڑی پا آخرت پانے قلوبهم درون داغوی منکرتن قلوبهم زرون داغوی منکراتون بدگنون کی ده توحید دی توحید دمره بدگنی کنا اغی چه کم خلق پا آخیرت ایمان نراؤدی اغی توحیدم نمانی خواه اغی توحیدم نمانی و هم مستکبرون او دوی زان لوی گنون کی دی ده توحید نا زان داوتا بد خبر اخکاری چه ده توحید منم او ده مسلمان شم پدی و تا زان بدکاری لا جرما خام خالاوی ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون خام خال الله تعالی پی جنیغا یسرون چی دوی پټی او دا بیا تکرار راغه دا خو مخ کی ویلی چی يعلم ما يسرون وما يعلم ما تسرون وما تعلنون و اغا عام او دا خاص دی اغا عام چې هر څوک څه پټی او هر څوک څه کار کوي او دا خاص ته مستكبرین پورې راکم خلق تکبر کوي کنه نو دی متکبرین ته وای چې الله تعالی پتا سو پوی دی و متکبرین لا جرم خام خا ان الله لا يعلم يا الله تعالى في جني ما اغسوا يسرون تي دوی پټي و ما يعلنو تي دوی خکارا کوي انه دغ الله تعالى لا يحب المستكبرين نخ وخي لوی کون کو لره توحید د الله تعالی نه چې ځان د الله د توحید نه او د الله د قانون نه لوی کونی کنا دی وای ز غټه ما قانون به زمانه منزوره او شو کنا زمانه به منزوره نو بیا به د قانون کیږي چې د قران باندې ما دستخط نه کړوي قران قانون نه دی الله دې هلاکا ته د قران نه ځان لوی غنی دا پارلیمنت والا دی ښا ګوره دا ځان د قران نه لوی غنی ګوره ښا دوی وای چې زمونږ د دستخط نه وزي د 70 دفی نه والی تر 77 پورې پاین کی دوی دک کری کړی دی چې کم قانونوم کې پاس کیږي نو دا بر دو اسم لو د بحث او د ووټینګ نه پسی ښا نو که قران هم ته قانون جوړې نه دوی ته دا نه وي چې قران به قانون نه جوړیږي نه جوړیږي با خو په کوم انداز به جوړیږي چې دغه چې کوم دنه د اسم لای نه او د ایوان نه پاس شي نو چې هغه را پاس کی نو بیا به قانون نه تا ځان دومره لوی وګاڼو په توحید باندې او د الله تعالی په دین او په قانون باندې دومره ځان دی لوی وګاڼو انه لا یحب المستكبرین ته د الله دشمنی الله دې نه خوخی ځکه تا ځان لوی ګاڼل دی نو پدی دغه کی تربی پوری سالی رشتہ ما یاته تر در رشتہ ما یاته پوری دین اخو بیا تقسیم کیږي دچا د الله تعالی د قران دغه د قران د منون کو د نه منون کو دا بیا دوه قسمه شروع کیږي تربی پوری چې کوم دنه دیارلس ادله ها اول داول توحید او بیا دیارلس ادله چې کوم د په توحید باندې غزي کوو پس د دیارلس ادله ونا بیا سوچو بیا په تفریو کړه نو چه تفریح پی اوکڑا نو پا تفریح کی ردو که ده شرک فی العبادت ده شرک فی العبادت بیا دا آغین پس ردو که ده شرک فی العلم دلیل پای بانه پیش کو بیا دا آغین غروس تو چکم ده بیا ردو که پا شرک فی الدعا بانه خواه شرک فی الدعا بانه ردو کلو والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون او بیا دا آغین دا معبودان و حالت بیان که چه گوره معبودان اسی دی معبودان خالقان هم ندی او پخپل مخلوق ته خپ پخپل مخلوق کی فریدا ته چاته आवाज کی دا आवाज چاته کی اموات دوی مړی ښا اغه ذات ته आवाज وکړي بغیر د اسبابونه دي څوک مدد کی ته اغه چاته आवाज کی چې اغه بغیر د اسبابونه خود مدد نشي کولی په دنیا کې چې ژوند دی نو په اسباب سره به سنا حکومت د چا وکړو اوس ته مړ دی اوس د اسباب په استعمالوم نه دی قادر اگر بلا اسباب خود خود مدد نشی کولی پا اسباب سرم نشی کولی اسباب پا استعمال بانه مستند قادر اوز خو مرده امواتون غیر واحیا او دا پتم ور تا نشتره علم ام نشتره ستان بس خبر شی دا زان نرده خبر وما شعورون ایان یبعثون دا پتا ور تا نشتره چه زبکل را جونده کیگم او تا چکم ده نتوائی چه نزا ما پا حالت بانه خبر ده داستا پا حالت نده خبر نو بیای پس تفریق که الهوکم الهو واحد نو دو تفریقان شوی دیارس ادله شو یو دعوه پا سرکشوا نو پا دی ترز بانه چکم ده نو تا دی پوری دغا ردو شو پچا بانه پا شرک بانه ردو شو اثبات ده توحید شو او دلائل ده خلق ذکر شو چه خالق یو اللہ تعالی ده نو چه خالق اللہ تعالی ده نو خالق با معبودم وی نو معبودم سوکتے اغم اللہ تعالی ده